Fotogramak Goiatz Landarribarrek idatzitako liburu bat da. Bertan ba, argazki batzuk oinarri hartzen ditu eta berari iradokitzen saiona argazki ikusita ba, idatzi egiten du. Ba, ipuin bat edo onbururatzen saiona. Gaiak diferenteak dira. Ba, bat da Hego Afrikari buruz, apartheid racismoa, beste bat Espainiako Gerra Zibilan oinarritzen da, beste argazki bat kontutan hartuta bi emakumeen arteko harremana edo kontatzen du, eta beste ere bat, ba, bueno, dantzaldi baten inguruan.